keep seeing your face. Een dramatisch lied. Dat kun je toch wel zeggen van The Searchers. I don't want to go on without you. Nou, dan heeft de liefde wel heel, heel, heel hard toegeslagen. Vind je ook niet? Welkom bij de show. We gaan beginnen aan de mooie aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja, dat zei ik. Ja, dankjewel Hans. Hans Hogendoorn, die onze jingles insprak natuurlijk. Wat ga ik doen vanavond? Ik ga heerlijke muziek voor je draaien. En mijn collega's en ik gaan ook een paar leuke onderwerpen met je bespreken als het ware vanavond. Vanavond Anne van Egmond. Zij is in de show, want ze begint een nieuw televisieprogramma, Anne van Egmond, bij Ons Televisie. En het is een muziekprogramma. Ze vertelt er zo meteen heel veel over. We gaan het hebben over de Nacht van de Liefde. Dat komt er ook alweer aan. Ja, de zomer. En dan heb je dat natuurlijk, hè. Dan slaat de liefde ook weer toe. Ook in de nacht. Het vindt allemaal plaats in Rotterdam, in Arminius. En What Matters To Do... What Matters To You... Dag. Allemachtig, wat een moeilijke zin. Dat komt er ook aan. En dat heeft alles te maken met de ziekenzorg. Hoe dat zit, dat hoor je hier allemaal vanavond in De Late Avond. To life in many ways we know. The sea goes with the stars tell that we go. And time fell through the ages, the signs are always clear. And then it sets and follows. Fight. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Een romantiek alweer, hier in De Late Avond. Elton John, Kiki D, samen in True Love. En Gary Fain ervoor met Aquarius. We gaan het hebben over de media, maar dan over televisie. Radio-icoon Anna van Egmond maakt vanaf deze maand haar comeback bij de nostalgische televisiezender Ons. Anna van Egmond presenteerde in het verleden meerdere bekende radioprogramma's en was ook op televisie te zien als omroepster van de KRO. Bij Ons Televisie presenteert zij vanaf nu de televisievariant van haar populaire radioprogramma Egmond Binnen. Over dit muzikale nieuwe televisieprogramma praat ik natuurlijk met de programmamaakster Anna van Egmond. Goedenavond. Hallo, goedenavond. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, hè? Ja, tuurlijk. Ik heet Anne. Ja, we kennen je natuurlijk van heel veel radioprogramma's. Noem eens een paar van jouw hoogtepunten. Egmond Binnen bij Radio Noord-Holland. Dat heeft ongeveer 19,5 jaar gelopen. Bij de KRO ben ik begonnen. En de hoogtepunten daar waren althans de bekendste programma's Vliegende Schijven, Tombola, Adres Onbekend. En dat is een programma dat nog loopt. Ja, Adres Onbekend is natuurlijk heel bekend. Natuurlijk ook omdat er een soort televisieding van gekomen is, hè? Ja. Wat ga je doen bij Ons? Want de televisiezender Ons heeft jou gevraagd om een muziekprogramma te gaan maken. Wat ga je doen? Een muziekprogramma maken dus. Ja, maar dat is wel even wat anders op televisie dan op de radio. Hoe gaat dat eruit te zien? Dat zijn filmpjes. Hè? Dat heet tegenwoordig clips. En ik heb iemand ontmoet, het moest zo zijn, die al die filmpjes heeft. Die kondig ik aan, in beeld. En eerst zoek je al die muziek uit. Want dat is bijvoorbeeld een, wat ik dan heel gek vond vroeger, maar dat is nu helemaal niet meer gek, een Fats Domino op het North Sea Jazz Festival. Dat zou je toch vroeger nooit gedacht kunnen hebben, in de jaren 60. En dat is dan ook mooi. En Danny Kaye, alles wat ik mooi vond en wat mijn luisteraars mooi vonden. En dat was echt een gigantisch marktaandeel en luisteraandeel. Dat luisterde naar mij. Die muziek draai ik nu met clips. En ik kondig dat dus aan in beeld. Hoe maak je je keuze voor de muziek? Ja, dat komt uit mijn hoofd. Dat zijn ook natuurlijk de highlights uit Egmond Binnen van de afgelopen 20 jaar. Wat bepaalt de keuze wat er bij jou in de show wel komt of niet komt? Buiten dan het, dat een clip voorradig is of niet? Ik verzin iets. Ja, dat schiet me te binnen, maar ik draai ook George Benson, hoor. En je kan ook rustig Herb Alpert draaien en daarna Ray Charles. Of Beach Boys mogen van mij, de Beatles ook. Ik heb hele rare uiteenlopende smaken. Paolo Conte vind ik ook fantastisch. Harry Connick, ja. Dat is een beetje Sinatra-achtig, maar ook het Rosenberg-trio. Ik probeer me in te leven in de leeftijdgenoten. Ik zit daar misschien onder of boven. In mijn luisterpubliek bestond altijd uit mijn leeftijdgenoten. Is het zo dat je kiest voor alleen maar bekende nummers? Of ga je ons ook verrassen met iets wat, is dat ook van hem of haar? Ja, kijk, als je Rosemary Clooney draait, dan is het altijd Butcher Me, My Baby, Butcher Me, weet je wel. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere nummers. Hey There, kan je ook draaien. Ik draaide altijd het liefst de achterkant van het singeltje, weet je wel. Ja, ja. Dat was bijvoorbeeld een perfect voorbeeld daarvan, vond ik het nummer Personality, Lloyd Price. Dat draait natuurlijk op Radio 5 ook. Nee, ik draaide altijd de andere kant. Have You Ever Had The Blues? Veel beter. Maar dat hoor je nooit. Ik was van de achterkantjes. Dus ja, dus je gaat ons verrassen met videoclips van oude filmpjes. We hebben ook iets gevonden van Martine Bijl toen ze 20 was. We hebben echt hele prachtige dingen. Wanneer ga je ons verwennen op ons met jouw programma? Wanneer kunnen mensen kijken? Ja, het is nu vrijdag, dus het is morgen is er een herhaling. En op zondag is eigenlijk, dat is moeten te zijn, omdat het voorheen ook zo was. Het was een radioprogramma op zondagochtend. 10 tot 12. En de herhaling is dan op zaterdag. Van 6 tot 8. Dus je kan er 2 mee pikken dit weekend. Ik hoop diekem ook dat er ook een Ons Radio komt. Want dat is natuurlijk mijn echte vak. Radio. Ja. Daar weet jij ook alles van. Wie niet? Dus jij begrijpt dat, denk ik wel. En de collega's hier bij de omroep zeker. Want ze hebben allemaal dezelfde virus opgelopen ooit. Ja. Ja. Anna van Egmond, hartelijk dank en veel plezier. En ja, ook veel overtuigingskracht bij Ons Televisie om door te gaan met het brengen van mooie muziek. Maar dan op een hele want die muziek, nogmaals, het is mijn missie om die muziek nog even te laten horen en te zien. Want het is weg, het wordt nergens gedraaid. Voor de grootste groep die er is. De 60-plussers. Kijk, dat was nog eens een mooie afsluiter. Dank je wel. Anne van Egmond, zij presenteert het televisieprogramma Egmond Binnen op Ons Televisie. Meer informatie vind je op www.kijkbijons.nl. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. We can't play this game. Robert Palmer. Can We Still Be Friends? Moet kunnen toch? Hè? Ook vandaag. Lara Fabian met Je T'aime ervoor. Hier in de late avond. Straks gaan we het hebben over de nacht van de liefde. Die komt eraan. Dat hoor je zo meteen na Rumor en Rita. Weinig van hem, maar wat er is aan cd's die we hier hebben in onze discotheek is geweldig. Je hoorde Arita van haar uit 2011, een jaar of 7 alweer geleden dat ze deze cd maakte. We gaan het hebben over de nacht van de liefde. De show zit al vol met liefdesliedjes, maar we gaan ermee verder op een debatavond. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. De nacht van de liefde komt eraan wat dat precies is. Dan denkt u, nou, ik zal wel rode oortjes krijgen. Dat is maar de vraag natuurlijk. Maar ik ga het vragen aan Hans Kennepal. Hij is in de studio. Je bent programmaleider van Arminius Kerk in Rotterdam. Ja, het is ook een kerkgebouw, maar het is ook vooral een debatcentrum. En elke week gebeuren daar, organiseren wij debatten over alles en nog wat. Wat de emoties hoger doet stijgen. Ja, en misschien de rode oortjes ook wel als ik over de nacht van de liefde heb. Nou, ja, we zijn een debatcentrum, dus het is meer praten dan doen meestal. Ja, okay. Dus, ja, maar het klinkt zo, nacht van de liefde. Ja, een beetje zwoel. Ja, dat zou kunnen. Vorig jaar hebben we een live Tinder gedaan. Dat was een groot succes. En wat was dat? Nou ja, Tinder is natuurlijk het idee dat je geen blauwtje kan lopen. En hadden dus de hele avond mensen, dan kon je dan een cijfertje op je borst. En dan kon je dus andere mensen die je zag lopen, kon je op een papiertje schrijven. En aan het eind werden die mensen gekoppeld op een anonieme wijze. En dat kwam verrassend goed. Was dat nog succesvol? Want, ja, ja. Maar het zijn wel mensen die dan komen die dat willen ondergaan. Nou, je hoeft niet te ondergaan. We waren iets van 200 mensen en we hebben 30 mensen meegedaan of zo. Oh, allemaal vrijheid, hè? Ja, liefde is vooral vrij. Maar goed, nu dan de Nacht van de Liefde. Wat gaat er gebeuren, Hans? Nou, we zijn nog een beetje bezig met het programma. Misschien eerst even. We hebben heel veel in het debatcentrum heel veel debatten over negatieve dingen. Zwarte Piet discussie, Trump en Poetin. En we dachten, laten we eens één keer per jaar iets doen, iets positiefs doen. En dus dat is de Nacht van de Liefde. Nou, we hebben een hulppost, de eerste hulp bij liefdesverdriet. Dat is meer een soort theatraal. Het is een mengeling vaak van theater en debat en ook informatie. Maar misschien iets over te vertellen. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld iemand die over de romantische liefde ging spreken. En die zei van, ja, de romantische liefde is eigenlijk niet zo goed. Want je hebt veel te hoge verwachtingen. En het gaat allemaal om jezelf valt en zo. Altijd tegen. Ja, en hij had toch wel een hele goed verhaal van dat we het eigenlijk een beetje wat onze verwachtingen wat moesten bij. Dan is het een debatcentrum. Daar komt iemand een verhaal vertellen. Ja. Wordt het dan toch wel een debat? Nou ja, het is een variatie. Hè. Soms hebben we debatten, maar soms is het ook wat informatief. En meestal er is er voldoende ruimte aan afloop om te reageren. Precies. En dan krijg je heel vaak toch dat er een debat ontstaat. Ja. En soms zijn dingen gewoon leuk om te weten. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar iemand die vertelde dat was een wetenschapper die zei dat liefde op het eerste gezicht bestaat. Mm-hmm. Namelijk als je iemand ziet, dan geven je ogen signalen. Je hersenen die reageren dan op die ander. En je ogen geven signalen af. En voordat je eigenlijk bewust bent dat gaande is, dan hebben die ogen onderling eigenlijk al die informatie uitgewisseld. Ja, die hersenen weten al. Ja, die gaan sneller dan bewustzijn eigenlijk. Dus liefde op het eerste gezicht bestaat ook echt. Ja, ja. Verrassende dingen kunnen er dus naar voren komen. Ja. Ja. Wanneer vindt het plaats? Het is 22 juni. Mm-hmm. En het is in meer zalen ook. Het is echt een heel breed programma. Hebben jullie dat bewust gedaan? 21 juni, kortste nacht? Ja, 21 juni, de langste nacht. Langste nacht, kortste dag. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Nou, dat is een mooie datum. De midzomer, mooie tijdstip toch, om het leven te vieren, om het zo te zeggen. Als het nog een beetje zwoel is met de temperatuur, komt het allemaal goed, denk ik. Ja, we stoppen we stoppen vroeg, zou ik zeggen. Dan is er nog voldoende ruimte om andere dingen te doen. De Nacht van de Liefde? Nee, we stoppen niet vroeg. Wordt het dan een avond? We hebben nog, vorig jaar gingen we door in een bar nog, met speciale liefdeshots. Dat was dan het onofficiële gedeelte. Ja. Dus er kan van alles gebeuren? Ja. Ja, maar het blijft een debatcentrum en je wordt er wijzer van. Ja, wijzer van. Allerlei dingen die daar kunnen gebeuren. Op de website staat waarschijnlijk straks wat er allemaal te doen is. Ja. Dat mensen ook een beetje kunnen kiezen. Want alles meemaken kan dan eigenlijk niet. Nee, alles meemaken. Je moet kiezen. Maar dat is ook in de liefde. Dat is ook keuzes maken. Je hebt weer gelijk. Ja, klopt. Ja. Dus dat betekent dat die Nacht van de Liefde 22 juni. Ja, vrijdagavond. Komt die eraan vrijdagavond in Arminius in Rotterdam. Noem de website nog een keer. www.arminius.nl. Dan weten we alles weer over die Nacht van de Liefde. Hans Kennepol, je bent programmamaker van Arminius. Dank je wel voor het gesprek. Ja, en heel veel plezier ook bij dat liefdesspel. Ik ga in ieder geval. Ja, dat dacht ik al. Dank je wel. Stop de tijd. Ik wil niet dat vanavond straks weer morgen wordt. Dat dit moment ooit tot een ver verleden wordt. Ik wil het nooit meer kwijt. Stop de tijd. Het leven bracht ons samen. Punt van acht. Ik heb ervan gedroomd, maar ik had nooit verwacht dat elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam me leiden zou naar hier. Met jou, hoe vandaag. Juiste plaats te staan, zo dicht bij jou, tot de zon komt. Oh, ik wil dit nooit meer kwijt. Stop de tijd.

Ain't nobody in the world. John Legend hier in de late avond. En you. En hij, inderdaad, hij zegt het zelf. Marco Borsato, ook hier in de late avond met Stop de Tijd. Nou, dat doen we nog even niet. Want we hebben Bonnie Tyler hier in de cd-speler met Total Eclipse of the Heart. Zometeen gaan we, na Bonnie Tyler, het hebben over What Matters to You Day. Wat is dat? Heeft alles met de gezondheidszorg te maken? Je hoort het zo. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Een hartsverduistering, wat is dat nu weer? Ja. Ik kan me daar niks bij voorstellen, maar misschien jij wel. Wel een legendarisch nummer van Bonnie Tyler. We gaan het hebben over What Matters to You Day. Heeft alles te maken met de gezondheidszorg, hoe het zit. Ja, dat wordt allemaal duidelijk in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Marleen de Waard. Zij is senior adviseur kwaliteit en innovatie bij het Franciscus Gasthuis in Vlietland. En we gaan praten over What Matters to You Day. Welkom. Marleen, wat is dat precies voor dag? Jullie hebben die gevierd, What Matters to You Day. Wat is dat voor dag? Ja, het is eigenlijk een dag die voor het eerst in Nederland ook gehouden is. Het is een internationale dag die opgepakt is door eigenlijk de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En wij doen daar graag aan mee, want het is een dag waarbij je even extra stilstaat bij wat nou echt belangrijk is voor de patiënt, buiten de medische zorg die wij natuurlijk leveren. Ja, niet alleen de medische zorg, dus de patiënt als een geval beschouwen, maar hem echt als mens bekijken is heel belangrijk. Hè? Dat je echt gezien wordt als mens. En iedereen is toch net weer even anders en moet net weer even anders toegesproken worden soms. Of andere informatie wil iemand. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat, ik ben natuurlijk geen ziekenhuismedewerker, maar ik denk dat dat door de tijdsdruk en de veelheid aan patiënten vaak een beetje erbij inschiet. Klopt dat? Nou, dat klopt. Denk ik dat onze medewerkers eigenlijk dag in dag uit echt wel hun best doen om die persoonlijke aandacht te geven en echt goed naar de patiënten te luisteren. Maar het zou zo eens kunnen zijn, inderdaad, in alle drukte, dat je toch heel snel op, hè, wat moet er allemaal gebeuren, dat daar de focus op ligt. Ik denk dat er dus wel al vaak, hè, iemand die misschien al een tijdje niet maaltijd zelf heeft kunnen nuttigen, maar zonder voeding heeft gehad. En op het moment dat het dan wel mag, dat je gelijk even wat lekkers voor iemand gaat halen. Weet je, dat soort dingen, dat zit echt wel bij de verpleegkundigen erin. Maar op deze dag geven we dat gewoon even extra aandacht. En dat het belangrijk is om altijd die patiënt eigenlijk de persoon achter de patiënt te zien. Wat heb je precies gedaan deze dag? We zijn eigenlijk begonnen 's ochtends vroeg om alle medewerkers ook een kleine attentie te geven in de vorm van bloemenzaadjes. En eigenlijk daarop stond eigenlijk alles wat je aandacht geeft. Dat bloeit. Ook omdat je, buiten dat we aandacht moeten hebben voor de patiënten, ook juist je eigen collega's moet blijven zien, zeker in alle drukte in de ziekenhuizen. Precies, dat zijn ook personen. Ja. Ja, daarom, dat zijn ook personen. Dus die hebben eigenlijk die zaadjes gekregen, ook om ze te stimuleren om die dag die vraag dus van wat is voor jou belangrijk, wat doet er voor jou echt toe om die te stellen aan patiënten, collega's en bezoekers van het ziekenhuis. Dus daar zijn we in de ochtend mee gestart. En daarna hebben wij ons eigenlijk in de hal van het ziekenhuis met een aantal mensen verzameld. Mensen van de cliëntenraad, van de kwaliteitsraad binnen ons ziekenhuis. Hadden we een bloemenkraam waarbij we in gesprek gingen met patiënten en bezoekers. Van goh, wat zij nou echt belangrijk vonden. En of er wellicht ook nog dingen waren die wij als ziekenhuis aan het ziekenhuis zouden kunnen veraangenamen. Ja, en kwamen daar zinnige antwoorden op? Hebben jullie daar iets aan gehad? Ja, daar hebben we zeker wat aan gehad. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben vooral heel veel lovende woorden. Dus dat, ook wel eens en dat prettig. Is eigenlijk ook heel erg leuk. En dat is ook iets naast dat we willen leren van de dingen die niet goed gaan. Willen we ook vooral natuurlijk leren van de dingen die wel goed gaan. Dus het was ook wel heel veel positief. Maar natuurlijk ook wat aandachtspunten. Bepaalde polies dat mensen de wachttijd voor het maken van een afspraak bijvoorbeeld toch nog wel lang vonden. Als ze even in het ziekenhuis komen, dat er toch nog parkeerkosten bij komen kijken. Het waren veelal toch vooral praktische dingen waarin ze dan nog wel mogelijkheden tot verbetering zagen. Maar de persoonlijke aandacht vinden ze gelukkig wel in ons ziekenhuis. Dat is een heel groot compliment natuurlijk. Nou was dit een mooie dag natuurlijk. Jullie hebben er wat van opgestoken en misschien waren patiënten ook blij dat ze hun ei een beetje kwijt konden. Gaat dit een herhaling vinden deze dag? Dit is in principe een terugkerende dag. Voor het eerst in Nederland. Maar ik denk zeker, wat ik ook van collega ziekenhuis al heb gehoord, is het erg positief ontvangen. Dus ik verwacht zeker dat daar gewoon jaarlijks een vervolg aan gegeven zal worden. En dat patiënten weer kunnen vertellen wat hen wel en niet bevalt in het ziekenhuis. En dat er naar geluisterd kan worden en wat mee gedaan kan worden. En dat ze als mensen beschouwd worden en niet alleen als patiënten. Ja, dat klopt. Een hele goede ontwikkeling. Ik dank je heel hartelijk voor deze toelichting. Ik sprak met Marleen de Waard. Zij is senior adviseur kwaliteit en innovatie bij het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Dank je wel. I must be dreaming, or am I just fall in love again. Interessant. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. We hebben nog één mooi nummer van je. Voor je eigenlijk. Kim Wilde en Rosetta. Dank je voor je aandacht. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Maandagavond. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, welterusten, ga je werken of blijf je werken. Dan wens ik je nog een hele goede wacht. Kijk intussen nog even naar onze website. www.delateavond.nl of check onze Facebookpagina. En like ons daar. Want dan hoor je of lees je iedere dag wat we uitspoken in de show. Mooie nacht. Busy street, strange paths and mixed.